95.0 Açık Radyo'dasınız. 2002'nin ilk İtabella'sındasınız. Bu hafta İtalyan müziğinin bir anlamda karanlık bir dönemine yer vereceğiz. Faşizm dönemindeki İtalyan propaganda şarkılarından bir seçki hazırlamaya çalıştım size. Politika ve propagandanın müzik yoluyla nasıl bir dönemi bir nevi esir aldığına dair şarkılar bunlar. İlahiler, işte çeşitli lejyonerler, az sonra dinleyeceğimiz balilalar, dişi kurdun çocukları gibi gibi pek çok farklı üst başlıklarla yer alan ama temelinde lider figürünü ve işte gençliği manipüle etmeyi, melodisiyle biraz uyuşturmayı planlayan propaganda şarkıları bizlerle olacak. İlk olarak faşizm döneminin bir nevi milli marşı sayılan Giovinazza'yı dinleyeceğiz. Sözlerini Salvatore Gotta, müziğini ise bestesini ise Giuseppe Blanc yapıyor. Fakat farklı versiyonları var sözlerinin. Ben 1922, 24, 27 ve 43 kayıtlarına ulaştım. Biz şimdi 1924 Nasyonal Parti'nin kullandığı versiyonu dinleyeceğiz. Uyuyan bir İtalya'yı hayatın zorluklarına karşı Benito Mussolini için çok yaşamalıyız, vatanımız için çok yaşamalıyız diye uyarıyor. Ve onları gelmekte olan savaşa karşı Mussolini ile birlikte hareket etmeye çağırıyor. Özetle bir ordu marşı, bir faşist marş. Giovinazza şimdi Açık Radyo'da. Salve o popolo d'eroi, salve o patria immortale, son rinati figli tuoi, con la fe nell'ideale, il valor dei tuoi guerrieri, la virtù dei pionieri, la visione della ieri, oggi brilla in tutti i cuori. Giovinezza, giovinezza, primavera di bellezza, della vita nella stretta, il tuo canto squilla e va. Giovinezza, giovinezza, primavera di bellezza, della vita nella stretta, il tuo canto squilla e va. Dell'Italia nei confini, con rifatti gli italiani, li ha rifatti Mussolini, per la guerra di domani, per la gioia del lavoro, per la pace bella loro, per la gogna di coloro che la patria rinnega. Giovinezza, giovinezza, primavera di bellezza, della vita nella stretta, il tuo canto squilla e va. Giovinezza, giovinezza, primavera di bellezza, della vita nella stretta, il tuo canto squilla e va. I poeti, gli artigiani, signori e i contadini, con orgoglio d'italiani, e giuran fede a Mussolini, non be povero quartiere, e che non batti le questiere, e non pieghi le bandiere del fascismo redentor. Giovinezza, giovinezza, primavera di bellezza, della vita nella stretta, il tuo canto qui la e va. Giovinetta, giovinetta, Giovinetti radyonuzdaydı. Şimdi Daniele Serra'yı dinleyeceğiz. Daniele Serra hakkında güvenilir pek bir bilgi açıkçası ben bulamadım. Çünkü sanırım iki savaş arasında İtalyan ve uluslararası müzikte evet önemli ve esnek diyelim yorumculardan biriydi. Ama asıl başarısını ve popülaritesini faşist bir şarkıcı olarak kazandığı için hatta Carlo Butti ile karşılaştırılan bir şarkıcıydı. Dönemin diğer birçok tırnak içinde kahramanı gibi Crivel, Gabre gibi İtalya için karanlık kabul edilen bir dönemin ve kültür geleneğini yansıttığı için de biraz reddedildiğini ve uzaklaştırıldığını da düşünüyorum. Daniele Serra'dan Rataplan della Camincenere, Kara Gömleklilerin marşını dinliyoruz. La dorata squilla dall'Alpi al mare, stupisce il mondo. Il duce dice che noi tireremo dritto, senza paura finché il nemico non sia sconfitto. E al sole splenda il tricolor. Al comando tutta l'armata è pronta col cuore in festa. I battaglioni van marciando a cento a cento. Per le vie d'Italia fanfare in testa vessilli al vento. Sul petto i segni del valor. Eia eia alala, eia eia alala. Va dritta e fiera, camicia nera. Eia eia alala. Eia, eia, alala. Laggiù sul mare un segno apparso, il duce vincerà. O tribù di schiavi è suonata l'ora della riscossa. Spettate tutti le catene del selvaggio, esultando istate su tutti gli alberi del villaggio. Il tricolor di libertà porterà l'Italia la sua giustizia e il suo diritto. E l'armi serviranno all'indice riscatto, consacrando in faccia l'Europa in testa d'un nuovo patto. L'amor di fede e civiltà. Eia eia alala, eia eia alala. Va dritta e fiera, camicia nera. Eia eia alala, eia eia alala. Laggiù sul mare un segno apparso, il duce vincerà. Ma la gente avara si prese invidia dell'ardimento, non ci permise d'essere giusti ed esser forti, dimenticando un tratto i 600.000 morti, 100 l'Italia ad un miliar. La nazione allora si strinse intorno al suo invito, gli disse in orgogliva i sacrifici orrendi, noi ti diamo il sangue, ti diamo l'oro, tu bevi e prendi. Noi non vogliamo indietreggiar. Eia eia alala, eia eia alala. La nostra forza nessun l'ha morta. Le sanzioni alala, le sanzioni alala, non possono far che raddoppiare la nostra volontà. Rataplan della Camincenere dinledik Daniele Serra'dan. Şimdi yine faşist dönemin sözde kahramanlarından diyeceğimiz 1889 Milano doğumlu Ferdinando Crivelli ya da Crivel. Crivel'den bir parça dinleyeceğiz. Crivel hem rejimle ilgili hem faşizmle ilgili pek çok şarkıyı bizzat seslendiriyor. Hatta bundan da gurur duyuyor. 1930'lardan sonra özellikle İtalya'da bu Afrika fetihleri için bunları desteklemek için şarkılar yazılıyor ve bu bir dönemin, o dönemki halkın rızasını almaya yarasın diye yapılıyor açıkçası. Ama bu şarkıların çekici hale gelen, dolayısıyla popüler destek kazanmak için çok ideal bir araç haline geldiği yadsınamaz bir gerçek. Şimdi bu şarkılardan birini dinleyeceğiz. Anne, yine küçük evime dönüyorum, doğduğum dağa. Zafer doluyum çünkü Doğu Afrika'da savaştım. İtalya gençliğiyle gitti ve daha büyük büyük Duce sayesinde her zaman tetikte olacaktır. Crivelli'den dinliyoruz. Ritorno il Legionario. Lejyoner'in dönüşü şimdi İtabella'da. Mamma ritorno ancora nella casetta, sulla montagna che mi fu Natale. Son pien di gloria, amata mia vecchietta, ho combattuto in Africa orientale. Asciuga il dolce pianto, ripeti al mondo intero, che il figlio tuo sincero ha vinto e canta ancora. Italia va, con la tua giovinezza, per la maggior grandezza il duce sempre a vegliar sarà. Vegliera il re, gloriosa patria bella, ora sei la viva stella che luce al mondo ridonerà. Valilla, ti ho portato un fiore che io raccolsi in mezzo alla battaglia. Il suo profumo aspira con amore, se crepitasse a nuovo la mitraglia. Bagnato tutto intorno nel sangue d'un guerriero che per crear l'impero si spegneva al sol. Italia va con la tua giovinezza, per la maggior grandezza il duce sempre a vegliar sarà. Vegliera il re, gloriosa patria bella, ora sei la viva stella che luce al mondo ridonerà. Italia va con la tua giovinezza, per la maggior grandezza il duce sempre a vegliar sarà. Vegliera il re, gloriosa patria bella, ora sei la viva stella che luce al mondo ti donerà. Crivelli'den dinledik. Ritorno il Legionario. Afrika seferinden dönen bir askerin ağzından yazılmış bir parçaydı. Daha önce de bahsettiğim gibi bu Etiyopya'ya yapılan sefer toplumsal bir uzlaşma yaratmak zorundaydı. Bu yüzden Afrika şarkıları yukarıdan gelen önerilerle yazıldı ve toplumun takdirini kazansın diye bu sefer repertuarlara eklendi. Hareketli, akılda kalan melodiler vardı tabii ki. Ama Etiyopya halkına karşı ırkçılığı ve imhanın acımasızlığını hiçbir şekilde içinde barındırmadı bu şarkılar. Bu Etiyopya seferlerin için yapılmış propaganda şarkılarından birkaç tane dinleyeceğiz. İlki yine Crivelli'den geliyor. Ti saluto, vado in Evet. Abissinia. Seninle vedalaşıyorum. Ben Habeşistan'a gidiyorum. Formano le schiere, i battaglioni, che van marciando verso la stazione, hanno lasciato il loro paesello, cantando al vento un gaio ritornello. Il treno parte ad ogni finestrin, ripete allegramente il soldatin. Io ti saluto, padrina Abissinia, cara Virginia, ma tornerò. Appena giunto nell'accampamento, al reggimento ti scriverò. Ti manderò dall'Africa un bel fiore, che nasce sotto il cielo dell'Equator. Io ti saluto, padrina Abissinia, cara Virginia, ma tornerò. Giovane soldato tutto ardor, c'è chi sul petto ha i segni del valor, ma vanno insieme pieni di gaiezza, cantando gli inni della giovinezza. E il vecchio fante che non può partir, rimpiange in cuore di non poter dir. Io ti saluto, padrina Abissinia, cara Virginia, ma tornerò. Appena giunto nell'accampamento, al reggimento ti scriverò. Ti manderò dall'Africa un bel fiore, che nasce sotto il ciel dell'Equator. Io ti saluto, padrina Abissinia, cara Virginia, ma tornerò. Innalzeremo ovunque il tricolor. Io ti saluto, padrina Abissinia, cara Virginia, ma tornerò. Ti saluto, padrina Abissinia ile Krival Açık Radyo'daydı. Doğu Afrika'nın fethini kutlamak için yazılan bu şarkılarda rejimin üstlendiği diğer askeri kampanyalara baktığımız zaman, mesela İspanya İç Savaşı'na adanmış şarkılarla karşılaştırıldığında, bu Afrika girişiminin hayal gücünde çok daha büyük sembolik bir değer var. Çünkü İtalya halkı emperyal bir rüyayı gerçekleştirmeyi hedefliyor. Ve bu nedenle de Etiyopya örneğinde özellikle savaş ne pahasına olursa olsun kazanılması gereken bir şey. Ki ileriki dönemde Mussolini'nin sahadaki adamlarına gönderdiği çok sayıda telgrafta kimyasal silah kullanımına dahi izin verdiğini ileriki dönemde bize gösteriyor. Mendes'in Caravana del Tigray parçasını kahramanlığının gerçekleştiği yerlerde kutlayan bir parça olarak Tigray kervanları parlayacak, yıldızlara doğru aşkla parlayacaklar gibi gibi süslü kelimelerle anlatan Tigray kervanları, Caravana del Tigray'ı Daniel Sara'dan dinliyoruz. Mentre in ciel lassù, nella notte blu, tremano le stelle tutte d'oro. Sode da lontan, lieve un canto stran, pieno di nostalgico dolore. E cantando va, nell'oscurità, chi già mai conobbe libertà. Vanno le carovane del Tigray, verso una stella che oramai brillerà e più splenderà d'amore. Mentre nell'ombra triste della sera si innalza un'umile preghiera che dà un brivido in ogni cuore. Signore tu, che vedi tutto di lassù, fa che domani finisca questa schiavitù. Vanno le carovane del Tigrai, verso una stella che oramai brillerà e più splenderà d'amore. Quando giunse il dì che lontan s'udì echeggiare il rombo del cannone, ogni schiavo allor ascoltò il fragor con il cuore pieno d'emozione. Ora incontro va alla civiltà e le sue catene spezzerà. Del Trigai radyonuzdaydı. Şimdi Carlo Butti, faşist dönemin yıldızlarından biri yine. Zaten ondan sonra da her ne kadar altın ses denen bir adam ama yanlış yerde duruyor. Ve bugün baktığınız zaman Carlo Butti'ye ve çok kıymetli bir ses ama en bilinen şarkılarını sıraladığınız zaman ilk sırada bizim az sonra dinleyeceğimiz Façete Nera gelecek. Bu 1930'ların sömürge kampanyası sırasında o yılların vurgulayacağı başka bir şey de unutmamak gerekiyor. Ve bu şarkı onlardan biri. İtalya'daki bu olumlama çabaları için çok belirleyici bir şarkı. O da ırkçılık. Bu parça 1935 yılında Mario Ruccione tarafından yazılmış ve Renato Micheli tarafından bestelenmiş. İkinci İtalya-Etiyopya Savaşı'ndan sonra popüler oluyor. Özetle Habeşli bir güzel Etiyopyalı kızı kölelikten nasıl kurtaracaklarını ve ona daha iyi bir hayat, daha iyi bir kral vereceklerini vaat ediyorlar. Onu Roma'ya götüreceklerini ve yeni rejimin otoritesi altındaki kara gömlekliler gibi bir geçit töreninde hatta bulunabileceğini söylüyorlar. Biraz yani durumla dalga geçer gibi ve bunu romantik bir ve sevimli bir Roma aksanının arkasında söylüyorlar. Ancak Mayıs 1936'dan başlayarak İtalyanlar ve İtalyan sömürge imparatorluğunun yerli halkı arasında birlikte yaşamak ve evlilik yasaklanıyor. Ve 1938 itibariyle de zaten bu İtalyan ulusal ırk kanunları uyarınca da yasaklanması düşünülüyor. Eski prestijini nasıl diyeyim kaybediyor. Arkasından zaten Roma'da her nevi Habeşli kızı gösteren kartpostal, resim, poster asılması da yasaklanıyor. Hepsi kaldırılıyor. Şimdi biz bir döneme damgasını vuran İtalyan faşist ırkçı şarkı deyince ilk akla gelen bu parçayı, bu sevimli gibi duran ama oldukça onur kırıcı parçayı dinliyoruz. Façete Nera şimdi Açık Radyo'da. Guardi il mare, corretta che si schiava fra gli schiavi, vedrai come in un sogno tante navi, e un colore sventolar per te. Faccetta nera, bella piscina, aspetta e spera che già l'ora t'avvicina, quando saremo insieme a te, noi ti daremo l'altro legge e un altro re. La legge nostra è schiavitù d'amore, il nostro motto è libertà e dovere, vendicheremo noi camicie nere, gli eroi caduti liberando te. Accetta nera, bella piscina, aspetta e spera che già l'ora t'avvicina, quando saremo insieme a te, noi ti daremo altro legge e un altro re. Era piccola piscina, ti porteremo a Roma liberata, dal sole nostro tu sarai baciata, sarai in camicia nera pure tu. Faccetta nera, sarai romana, la tua bandiera sarà sul cielo italiana, noi marcheremo insieme a te, vestiremo anche il buco davanti al re. Façetta Nera dinledik. Yine bir Afrika Habeşlileri yerden yere vuran bir parça şimdi gelecek. Yine dönemin iyi bilinen bir parçası. Habeşli barbarlar savaşır dum dum diye, ama biz bu küçük hesabı yakında halledeceğiz. Seni kilitli bir kafesin içinde Roma'ya götürmek istiyoruz. Zavallı Selassie'ye seslenen bir parça. Biz bu parçayı Umberto Bertini'den dinleyeceğiz. Ben bugüne kadar Umberto Bertini'nin bu kadar korkunç bir ırkçı şarkı söylediğini bilmiyordum. O da benim ayıbım olsun. Ben daha ziyade onu Sanremo'lara katıldığı performanslarıyla biliyordum. Ben de bugün bunu öğrenmiş oldum. Şimdi Umberto Bertini'den Povera Selassie ya da bazı kaynaklarda da geçtiği şekilde Povera Negus. Şimdi radyonuzda. Combatte il barbara vicino, con le dundun combatte il barbara vicino, ma salveremo presto pur questo conticino. Arrive, povera Selassie, dagli svedesi amici focosi per natura, dagli svedesi amici focosi per natura. Fu presto appresa un'arte che poi la fregatura. Arrive, povera Selassie. Accendi una candela ad Eden protettore. Accendi una candela ad Eden protettore. Sul tuo tuculle gesti si pianta il tricolore. Arrive, povera Selassie. Vogliam condurti a Roma rinchiuso in un gabbione. Vogliam condurti a Roma rinchiuso in un gabbione. Per farti far sul serio dell'Africa il leone. Arrive, povera Selassie. Non piangere mia cara stringendomi sul petto. Non piangere mia cara stringendomi sul petto. con la pelle del negus e farò uno scendiletto. Aile, povero se la si è. Per fare l'avanzata ci son dei muli lesti. Per fare l'avanzata ci son dei muli lesti. Ma un giorno torneremo in groppa del Negesti. Aile, povero se la si è. Al porto di Livorno una fontana vale, al porto di Livorno una fontana vale, ma certo avrà più pregio coi mori al naturale. Aile, povera se la si è. In Abissinia è d'uso fuggire ogni persona, in Abissinia è d'uso fuggire ogni persona, così che ogni guerriero è campion di maratona. Aile, povera se la si è. Ci negan la benzina e di benzolle senza, ci negan la benzina e di benzolle senza, perché occorre al negus e a smagliare la coscienza. Aile, povera se la si è. Per conservar la pelle e per salvare il tetto, per conservar la pelle e per saldare il tetto, con croci rosse e negus e dipinto pure il letto. Aile, povero se la si è. La terra d'Abissinia ci dà le frutta sane, la terra d'Abissinia ci dà le frutta sane, ma le busse seguaci lasciamo le banane. Aile, povero se la si è. Per essere cuggito un rasse fu frustato, per essere cuggito un rasse fu frustato, oggi ogni rasse trema si vede già impiccato. Aile, povero se la si è. Oggi ogni rasse trema si vede già impiccato. Aile, povero se la si è. Umberto Bertini'den Povera Selassie'yi dinledik. Bu faşist rejim şarkını her aracını, yani plağı siyasi bir propaganda amacıyla ve tabii ki Benito Mussolini'nin figürünü yüceltmek için kullandı. Sadece şarkılarla değil, aynı zamanda çeşitli kayıtlar, işte didaktik skeçler, biraz komiklikle bir arada falan o şekilde halka sunuldu. Tabii ki ırkçı niyetleri beyan edilmiş karakterler vardı bunların içinde. Ama en önemlisi imparatorluğu ve Duce'yi övmekti. Hatta bunu farklı lehçelerde yaptılar. Şimdi o dönemden bir parçayı dinleyeceğiz. Vincenzo Capponi'nin 1936 yılında yorumladığı bir parça bu. Ve bir kısmında şöyle diyor: Roma uygarlığının yanan işareti, seni nasıl savunacağımızı bileceğiz. Muzaffer Duce'nin önünde yemin ettik. Ve ey güzel yeni çiçek, deniz aşırı çiçek, size ihtişamı verebileceğiz. Sizi huzursuz topraklara götüreceğiz. Roma uygarlığının yanan işareti. Tarantella Imperiale'yi Gilda Mignotte'den dinliyoruz. Per l'Africa, Belgio, Francia, Inghilterra e Germania, sai essere a sparta. Mentre tutta si terra sparputa, restava l'Etiopia. E l'Etiopia discende l'Italia, già che questa ma via. Se ne spetta una bella candela, moghetto, moghella. E con dente da cara sorella, ti basta una pella. Guarda, paese, sant'anima di l'Italia era pronta per guerra, i brigati li guigliavano. Ogni giorno damma con la testa partente di l'osca. A Ginevra s'andenne nubile e prima vittoria. Minacciavano a corpo l'Italia, o a speranza d'Africa. Se ne dava una bella candela, vughetto, vughella. Mi contento da cara sorella, già è troppo una fella. Dicevo francese. Tarantella Imperiale dinledik, Gilda Mignonetta'dan. Bir diğer Mussolini güzellemesi dinleyeceğiz. Krival ve Koro'dan Duce Duce Duce diyecekler. Duce kelimesi Nasyonal Faşist Parti lideri Benito Mussolini için 1919 yılından beri kullanılan bir üst isim. Latince dux yani lider kelimesinden türetiliyor. Aynı zamanda dük ve başlık kelimeleri de bundan türemiştir. Ve Mussolini ölene kadar bu ismi kullanmıştır. Tıpkı Hitler'in Führer'i kullandığı gibi. Krivel ve Koro Duce Duce Duce ile bir diğer faşist propaganda şarkısıyla şimdi Açık Radyo'da. La luce, fiamma, tu sei del cuore, la patria se vorrà, il sangue si darà. Sei il volto con la pace, sopra senza la voce, d'un popolo che dice, duce, duce, duce. Il popolo italiano d'oggi è fiero perché rivive un'era di grandezza guidato dal suo grande condottiero che ritemprò nel cuor la giovinezza, quel cuor di giovinezza che è soldato e per la patria vuole libertà. Duce, tu sei la luce, fiamma, tu sei del cuore, la patria se vorrà, il sangue si darà. Sei il volto con la pace, sopra senti la voce, un popolo che dice, luce, luce, luce. Lavoro e patria, questa è la bandiera che il popolo d'Italia benedice, perché nel sangue ha quella fiamma nera che brilla tanto in guerra come in pace, la fiamma che ha infiammato tanti cuori che caddero per la sua libertà. Luce, tu sei la luce, fiamma, tu sei del cuore, la patria se vorrà. Mondo vuol la pace, dovrà sentir la voce d'un popolo che dice duce, duce, duce. Rivola ardita l'aquila imperiale nel cielo dell'impero conquistato, col bacio dell'amore che è immortale, e sempre la grandezza al mondo ha dato, e questo bacio che affratella il cuore, è la bellezza della libertà. Luce, tu sei la luce, fiammato sei del cuore, la patria se vorrà, il sangue ci darà. Sei il volto con la pace, sopra c'è che la voce d'un popolo che dice luce, luce, luce. Krival ve Koro'dan dinledik Duce Duce Duce. Radyonuzdaydı. Şimdi faşizmin, İtalyan faşizmin önemli projelerinden biri olan 1926 yılında çocuklara yardım, fiziksel ve ahlaki eğitim için kurulan Opera Nazionale Balilla'yı biraz anlatmak istiyorum. 18. yüzyılın ortalarında Avusturyalı işgalcilere karşı bir halk ayaklanmasını tetikleyen genç Cenevizli vatanseverlerin takma adıydı bu. 8 ile 14 yaş arasındaki erkekler vardı bu grubun içinde. Ve bunlara dişi kurdun çocukları deniyordu. Faşist gençler için onları fiziksel ve ruhsal olarak düzenlemeyi ve düzeltmeyi amaçlayan askerlik öncesi jimnastik spor faaliyetleri vardı. Bunun yanı sıra da kültürel ve dini bir eğitim vermelerini sağlayan çok karmaşık bir pedagojik proje tasarlandı. Böylece daha geniş bir faşizmin parçası olabilecekti yeni nesil. Kitlesel ve kutlama müziğiyle çocuk korolarının performanslarından kurulmuş bir popüler marşlar ve ilahiler vardı bu müzik türünün içinde. Bunlara ayrıca rejimin o dönemki yıldızları olan Krivel, Alfredo Del Pelo gibi sözde sanatçılar da destek verdi. Ve böylece tümüyle Duce, okul ve aile arasında duran çok klişe şarkılar yarattı bu akım. Şimdi bunlardan birkaçını dinleyeceğiz. İlk olarak Balilla Eroico, Ferri'nin yazdığı ve Vacca'nın bestelediği, Krivel tarafından yorumlanan. Arkasından da Quartetto del Pelo'nun seslendirdiği La Ninna Nanna del Balilla. Şimdi Açık Radyo'da. Sopra la sabbia morbida del Tevere, tre ragazzetti scesi per giocare. Visto che il sole scotta più del solito, si sfogliano e si mettono a sguazzare. So piccoli e non pensano al pericolo, non pensano né a mamma né a papà. Ma seduto là vicino c'è un balilla ricettino, sta aspettando da due ore papà suo che è pescatore. Lui ogni tanto guarda quelli e barbotta che monelli, poi sospira dentro al cuore per fiume e traditore. Verso le scotta e i maschietti notano, qualcuno ha incominciato a sconfinare. Aiuto, aiuto, c'è laggiù il più piccolo, che ha perso terra e sta per affogare. I compagnetti guardano la scena, si inghiozzano e non sanno come fa. Per fortuna là vicino c'è il balilla ricettino, salge in acqua e nota forte, per strapparlo dalla morte. E s'accosta e con ardore, se lo stringe forte al cuore, poi lo porta sulla riva, mentre ognuno strilla, evviva! Quel balilla coraggioso, gesto generoso, nasce impresso in ogni cuore un esempio di valore. Ecco, o duce, gli italiani, quella patria de domani, è così che tu li vuoi, tutti forti, tutti eroi. Ninna nanna bimbo bello, è finito il gran fratello, or nessuno si domanda se la razza è forte o blanda. Or nessuna più paura, la tua terra di pura, c'è una stella lusinghiera con la tua camicia nera. Ninna nanna la tua razza, bimbo bello non è fatta, mentre altrove la famiglia si finisce in gottoviglia. La famiglia nostra bella ritrovò la grande stella, una stella tutta luce, a cui dette vita e luce, mentre altrove il cuore langue, si riporta il nostro sangue, si ritrova il grande amore e lo slancio d'ogni cuore. Ed è i morti alla frontiera, pregando tutti ad ogni sera, ed è al cielo alte le mani, sono degni gli italiani. Bimbo bello nella culla, se italiano ti par nulla, la tua culla non ti perde, e le pianta rossa e verde, il sorriso alla mammina, che ora fai sera e mattina, cambierai in una scintilla, al vestito di Balilla. Ora infante ancor non parli, nel tuo sangue non c'è tarli, c'è la forza, c'è un sorriso che farà gagliardo il viso, c'è la forza di italiano, mente calda e cuore sano, c'è una stella tutta luce, a cui dette vita e dolce. La ninna nanna dalla Balilla'yı dinledik. Şimdi bir çocuk korosundan bir şarkı dinleyeceğiz. Coro della Scuola Umanitaria Orchestra Pettinato'dan. Bu şarkının sözleri şöyle. Biz İtalya'nın dişi kurdunun çocuklarıyız. Büyük ilk çiçek ve gönlümüz büyük liderine emanettir. Biz Roma'da Balilla ve Duce'nin ilk aşkıyız. Zilleri çalın, neşeyle geçen çocuklar, zilleri çalın. Gerçek askerler eşliğinde şarkı söylüyoruz. İtalya ve Duce'ye hizmet etmek istiyoruz. Inno dei figli della lupa, şimdi Açık Radyo'da. Noi di Roma siamo Balilla e Dişi Kurt'un Çocukların ilahisini dinledik. Bugün Itabella'da İtalya'nın en karanlık döneminin şarkıları vardı. Faşist rejimin propaganda şarkılarını dinledik. Hemen hemen hepsinin içinde Mussolini vardı, Duce vardı. Mussolini aynı yönetim biçimini paylaştığı pek çoğu gibi halkın değil, kendini düşünüyordu. Ama enteresan ki bugün hala İtalya her ne kadar o dönemin psikolojik buhranını yaşasa da garip bir şekilde tüm dünyada olduğu gibi ırkçılık ve neofaşizm sevdası orada da minik minik yaşarıyor. Ama tabii ki umudumuz var. Her yerde var. Çünkü benim okuduğum bütün hikayelerin sonunda kötüler kaybediyor. O yüzden şimdi bu programı Dongo ile bitireceğiz. Bu Mussolini'nin son saatlerine ithafen Michele Straniero ve Virgilio Savano tarafından toparlanıyor diyeyim. Çünkü dilden dile aktarılan bir şarkı. Biz şimdi Fausto Amadei ve Canta Cronache'den dinliyoruz. Çok gerçekçi detaylarla anlatıyor ve şöyle bitiriyor şarkıyı. Tiran bir şapka taktı. Eski cumhuriyet muhafızlarından fıstık renginde bir ceket. Ama o artık zaten bitmiş bir adamdı. Yeni yılınız kutlu olsun. Dongo ile bitiriyoruz. Ben Cansın Sayesen. Itabella'daydınız. Hoşçakalın. Del fuduce i giornali han narrato la sua ultima disavventura, che seguì alla fatal sua cattura e il destin che su lui si compì. Come fu Mussolini arrestato, custodito fu insieme a Claretta, messo in una colonna stanzetta dove stette all'incirca due dì. Buia e tetra era quella stanzetta, ben guardata da due partigiani che la sorte avean nelle mani di chi fu la cagion d'ogni mal. Lui fu messo insieme a Claretta per goder tutto quel che doveva, per goder tutto quel che voleva dell'Italia il fratel suo carnal. Nella stanza entrò il giustiziere, Mussolini vicino era al letto, fuor dall'orbita gli occhi e nel petto un tremendo mortale terror. Il tiranno portava un berretto della fu guardia repubblichina e un cappotto color nocciolina, era un uomo finito di già. Mussolini ascese al potere con la forza in quel di già lontano, ma la forza di ogni italiano annientò quel crudele oppressor. Nel vedere il patriota gli ha detto: cosa c'è che venite qui a fare? Ambedue vogliam liberare, sì, davver questa è la libertà. Mussolini da buon cavaliere, or quel luogo lui sta per lasciare. Precedenza la donna vuol dare, ma precederlo lei non lo vuol. Detto ciò il giustiziere decise di colpire il tiranno e Claretta. Sui tiranni al fin la vendetta sarà sempre tremenda qua giù. Sui tiranni al fin la vendetta sarà sempre tremenda qua giù.